Autopromocja. Euro 2020. Czas na prawdziwe emocje piłkarskie. Czas na Mistrzostwa Europy. Przed nami miesiąc grania. Na początek Rzym, a finał w Londynie. Do tego Sankt Petersburg i Sewilla. To tam zagrają Polacy. Kibicujemy reprezentacji. Kibicujemy biało-czerwonym. A w Trójce od 11 czerwca. Studio Euro 2020 o 7.40 i 17.35. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Witam. Dziś w nocnej projekcji proponuję Państwu nagraniowe premiery. Niemniej na rodowód poszczególnych utworów złożyło się lat kilkanaście. Tych z Państwa, których zainteresowały prezentowane w tym cyklu zapomniane pliki duetu Gertemens i Rudhey, raczej nie wypada mi szczególnie zachęcać, byśmy o tej porze dali się ponieść emocjom towarzyszącym odkrywaniu kolejnych części cennego znaleziska. Chyba prawie wszyscy operatorzy komputerów doznali niepokojów powstających przy archiwizowaniu danych, czyli umieszczaniu plików w wirtualnych bazach. Podobnie zdarzyło się obydwu Holendrom, którzy część wspólnych prób nagrali i zapisali do późniejszej obróbki na dyskach. Ponieważ nowej muzyki było proporcjonalnie do eksplodującej inwencji artystów, nie wykorzystano od razu rejestracji, zagubiły się w cyfrowych pamięciach. Odkryte przez autorów po latach i wydane w albumie Forgotten Tracks stały się cenną częścią El Muzycznego dorobku. We wtorkowych audycjach kolejny raz mogą Państwo odkrywać nieznane wcześniej utwory, oscylujące między kosmicznym ambientem a pejzażami malowanymi według szkoły berlińskiej. Emmons i Hey przez kwadrans. Na razie. Tytuł Ice, lód, będzie gorąco. Thank you. na wcześniejszej płycie z roku 2004, Return to Origin, jak i w innych albumach holenderskiego duetu, odnajdujemy melodyjne klimaty nawiązujące do analogowej muzyki Tangerine Dream, Klausa Schulze i Petera Namluka. Dla sympatyków twórczości Emmonsa i Haya właśnie czar tradycji i konserwatyzm okazują się atrakcyjnym walorem. Wydany niedawno trzypłytowy album Forgotten Tracks w istocie zawiera emocje tożsame nagraniom mistrzów elektroniki. Utwór After the Silence z szeroką kantyleną wydaje się czasami być dziełem na orkiestrę. Pozycja następna, Mesmerized, wiedzie słuchaczy od dźwiękowych efektów do hipnotycznego kosmosu. Obydwa świetne, ciekawe nagrania trwają łącznie 29 minut. Warto zatem usadowić się szczególnie wygodnie. przed Państwem duet Gert Emmons i Ruth Hay, udostępniający tej nocy część cudem odnalezionych nagrań. Jak się okazuje, komputerowe dyski i pendrive'y mogą przyczyniać się do nieoczekiwanych odkryć. Zdarza się to nawet doświadczonym użytkownikom maszyn liczących. Analogowe brzmienia syntezatorów z syntezą PCM, Pulse Code Modulation, dominują w fabularnie usypiającej kompozycji Somniferus. Thank you. tak jak mówiłem, niniejsza nocna projekcja Studia Muzyki jest kontynuacją. Słuchaliśmy nagrań z albumu Forgotten Tracks. Ubiegłoroczny unikat, trzypłytowy box muzycy dedykują najbardziej zagorzałym fanom holenderskiego duetu. W sumie ponad 3 godziny dawnych oryginałów bądź zremasterowanych utworów, których klimaty nawiązują często do klasyki el-muzyki ostatnich dziesięcioleci XX wieku. Wprowadzająca nastrój wyczekiwania kadencja kończy drugą płytę cennego wydawnictwa. Arpeggiator i przetworzone głosy są elementami sztuki dźwięku następców najjaśniejszych gwiazd europejskiej el-muzyki. Kadencja do pełnej godziny, już tylko we fragmencie. W tym czasie warto być z trójką. Dziękuję Państwu.